ہوگا اور قابل ہوگا جی. آپ نے ایک احتکاب کے اور اس کا فکر کام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى ولا تشركوا تباشرون وأنتم عارفون بالمساجد قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے اور ارکان اسلام کے وہ بنیادی ستون ہیں جو امت کے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تربیت اور دنیا اور آخرت کے لحاظ سے نجات اور فوائد کے لیے بنیادی طور پر کافی ہیں. ارکان کے بعد سے جتنا جس چیز کا ہمیں ترقی کرتا جائے اس میں ہی گویا ہے اس کا اجر ثواب وزن بڑھتا گیا, ورنہ ضرورت جو جتنا انسان کے لیے ضروری ہے وہ ارکان کافی ہو جاتے ہیں. اس سے نماز روزہ حج زکات, کروا نماز روزہ حج زکات اور روزہ خاص طور سے پوری امت کو سال میں ایک مہینہ کے تربیتی دورانیے سے گزارا جاتا ہے. یہ ایک تربیتی کورس ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے اور شمسی حساب سے اگر ہوتا تو خدا اگر ہمارا رمضان فرض کریں گرمی میں آتا تو کچھ بھی جنوبی والے, جنوبی افریقہ والوں کا, آسٹریلیا والوں کا ہمیشہ سردی میں آتا, ہمارا لمبے دنوں میں آتا تو ان کا چھوٹے دنوں میں آتا. تو اس لیے اللہ نے کمری ساتھ سے رکھا ہے کہ سال کے ہر مہینے میں رمضان گزرتا ہے, سخت گرمیوں کے روزے, سخت سردیوں کے روزے, اور دنیا کے ہر خطے میں یہ دورانی ہو جاتا ہے. سخت گرمیاں, سخت سردیاں, معتدل بڑے دن, چھوٹے دن, سب سے گزر جاتے ہیں. اور یہ جو کورس ہے اس کے چار اعمال ہیں, روزہ, قرآن پاک کی مشغولیت, سورت تراوی اور صدقہ صدر دینا اور احتکاف کرنا. روزہ رکھنے کے بارے میں پہلے جمعے پر قرآن مجید اور تراوی کے بارے میں بات ہوگی, دوسرے جمعے روزہ رکھنے کے بارے میں بات ہوگی اور روزہ ظاہر روزہ, باطنی روزہ, سب کا بیان ہو گیا. آج کا دن جو ہے یہ خاص ہے احتکاف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا ہے عبادت کے لیے, لیکن اس کے بدن کا باقی رہنا یہ مادی اشیاء پر ہے. یہ باقی رہے, کیسے باقی رہے گا, کھانے پینے سے باقی رہے گا, اس کی نسل باقی رہے کیسے باقی رہے گی؟ بیاہ شادی سے باقی رہے گی. لہذا بنیادی مقصد تو اس کا عبادت ہے, اور اپنے آپ کو باقی رکھنا, نسل کو باقی رکھنا, یہ اس کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں عبادت کی دو قسمیں ہو گئیں, ایک براہ راست عبادت ڈائریکٹ عبادت, اور ایک انڈائریکٹ عبادت بالواسطہ. عبادت بالواسطہ, عبادت براہ راست. عبادت براہ راست ڈائریکٹ عبادت جو ہے وہ کتنی چیزیں ہیں جی؟ جی دس چیزیں. براہ راست عبادت جو انسان کی پیدائش کا مقصد, وہ دس چیزیں ہیں. دس چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ نماز, روزہ, حج, زکات, تابدی اعمال. تابدی اعمال میں ہیں یہ بنیادی مقصود ہے اس کا. نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت. نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت, اعتکاف, مراقبہ, ہاں جی, اور جہاد, خدمت خلق, ہاں جی, اور دعا بھی میں سے کسی میں شامل ہو کر دس نہیں آ جاتی. یہ تو ہیں براہ راست عبادت, اور انسان کا اول مقصد ہے. جہاد جو ہے, جہاد میں دین کے پھیلانے کی ساری کوششیں آ جاتی ہیں. مدالت کا چلانا, بیت کے سلاسل کا چلانا, لوگوں نے پھر کر دین کی تبلیغ کرنا, دین کے لیے لڑنا, یہ ساری باتیں جہاد میں شامل ہیں. کتابیں لکھنا دین کے لیے, رسالے شائع کرنا, اخبار شائع کرنا, جتنے شاید دین کے شعبے ہیں اسے پوری توانائی کو لگانا, یہ جہاد ہے. جہاد کو بلازی مانا ہے اس چیز میں پوری توانائی لگانا. انسان کا بنیادی مقصد تو یہ دس چیزیں ہیں جو عبادت براہ راست ہیں, اور اس کی ذات کا باقی رہنا کھانے پینے سے, اس کی نسل کا باقی رہنا بیاہ شادی سے, اس سے عبادت چیزوں کا انسان محتاج بنتا ہے. یہ عبادت بالواسطہ ہے. اس میں لگنے کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہو, اور اس میں جو ہے تو اپنی ذات کے باقی رہنا, اپنی نسل کے باقی رہنا, اولاد, باقی انسانوں کی خدمت کا جذبہ ہو. تو یہ چیزیں بھی عبادت. اور کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنیادی جو عبادت کی اعمال ہیں ان کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر پاتا ہوں. مکمل طور کی دنیا اسلام میں نہیں ہے, اس کو رہبانیت کہتے ہیں. مکمل طور کی دنیا عمومی طور پر نہیں ہے. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لا رہبانیت پھر اسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن کچھ وقت کے لیے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی یاد میں لگنا, اس کے لیے کچھ ترتیبیں شریعت نے مقرر ضرور کی ہیں. کیونکہ جب آدمی کچھ دن کے لیے فارغ ہو کر, مکمل دنیا سے فارغ ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے, تو یہ صحیح صلاح صلاح پر باقی نہیں رہتا انسان, یہ بدک, یہ بھٹک جاتا ہے. تو اس کے روحانیت کا کمال حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں تو کھانا پینا اور دعائی تعلقات, خاون بیوی کے تعلقات میں اس سے الگ رکھایا جاتا ہے. مثلا حج کے دنوں میں الگ رہا جاتا ہے کہ یہ عبادت براہ راست نہیں ہے, ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے, لہذا حج کے دنوں میں اس سے فارغ کرایا جاتا ہے. رمضان میں روزے کے دوران کھانے پینے سے, ازدواجی تعلقات سے فائد فرق کرایا جاتا ہے فجر سے لے کر مغرب تک, تاکہ انسان خالص ہو کر اللہ کی یاد میں لگے اور اس کو روحانیت کے کمالات حاصل ہوں جو اس کی سارے سال کی زندگی پر اثر انداز ہو. پھر ایسے اعتکاف, اعتکاف کے دس دن میں بھی اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے, دنیا کی چیزوں سے فارغ کر کے سب سے یکسو ہو کر بچوں میں آ کر اللہ کے دروازے پر پڑ جانا, اور اس پورے وقت کو مادی خیال سے خالی ہو کر, خارج ہو کر مکمل یاد الہی میں لگانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ہر سال ساری عمر دس دن کا اعتکاف فرمایا ہے. کسی ایک سال کسی جہاد کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اعتکاف کرنا نہ ہو سکتا. تو یہ دس دن کی قضا آپ نے سال وفات میں 20 دن اعتکاف کر کے کیے, اور ایک سال آپ نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا. جن آدمیوں کو سنتوں کا شوق ہے, سنت کا اتباع کا شوق ہے, تو کم از کم چاہیے کہ سال عمر میں ایک بار پورے مہینے کا کریں, ایک بار 20 دن کا کریں, اور 10 دن کے اعتکاف سے تو عاجز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ضرور کرنا چاہیے. ہندوستان کے بزرگ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فضائل اعمال کی کتابیں تبلیغی تاریخ کی لکھی ہیں. ہندوستان میں اعتکاف کیا 1000 آدمی کے ساتھ تھے اعتکاف, پاکستان میں کیا ہزاروں آدمی, 10 لاکھ آدمی, جنوبی افریقہ میں کیا ہزاروں آدمی تھا, برطانیہ میں کیا ہزاروں آدمی تھا. ایسی زبردست عبادت ہے کہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا سنت موقع کا اعتکاف جو ہے سنت موقع کفایا, یہ 10 دن کے اعتکاف کا 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے. کیا 2 دس دن کے اعتکاف کا ثواب 2 مقبول حج اور 2 مقبول حج اور 2 عمرے نفل کا ثواب ہے. اور جو آدمی ایک شب کا یعنی ایک رات کا اعتکاف کرے, ایک دن رات کا وہ ہو گیا, تو یہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے. جن کا فاصلہ اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے, 3 خندق جو ہیں جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہو جاتا ہے. اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جن نئے کا مات یہ رہ گیا, مریض کی عادت نہ کر سکا اور تکلیف والے آدمی کی خدمت نہ کر سکا, آج کے دل میں جذبہ تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے رکا رہا اس سے, تو اللہ تعالیٰ نہ کرتے ہوئے بھی اس کا سواد اس کو عطا فرمائیں گے. اور جو اس سے دل پاک ہوتا ہے, نفس پاک ہوتا ہے, اندر روحانیت آتی ہے, روشنی آتی ہے, نور آتا ہے, وہ مزید اعتکاف والا کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو اللہ کے دروازے پر دھرنا دیے ہوئے ہیں. اخباروں میں دھرنا آتے ہیں نا, سیاسی آدمیوں کا دھرنا دینا حیرت انگیز, ہمارے بی جے پارٹی بھی دھرنے دیتی ہیں. جب جہاں ہمارے پاس اسلامی شہروں کے الگ اصول ہیں, تو گویا احتکاف والا آدمی تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا ہے کہ جب تک مجھے آسان نہیں ہوگی میں چلوں گا نہیں, جاؤں گا نہیں. ایسے آپ کو بطور وظیفہ سلام والے برخودار ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی, بڑی کوشش کرتے کرتے کرتے کسی سے کہا, پہلے کہا کہ احتکاف پہ بیٹھے گا, بہت لوگ احتکاف میں بیٹھتے ہیں, کہا آپ احتکاف میں بیٹھ کر سوال کریں. آخری رات سے 2-3 دن ابھی باقی تھے تو میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ سر مجھے تو گھر سے بڑا بلاوا آیا ہوا ہے, پیغام آیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا بات, کیسے وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں مجھے بلاتے ہیں کہ آئے ہیں آپ پسند مشورہ کریں. میں کہا سفر کرو, ان سے کہو کہ بس 3 دن باقی ہیں, یہ جب ختم ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا. میں کہا پہلے آپ شادی کے پیچھے کرتے تھے, اب شادی آپ کے پیچھے آتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں. جب آپ کے بعد سارے نوجوان خوش ہو رہے ہیں, سبا ماں بستر واغ روز دس لگے یہ بات اگر تمہارا پڑا ہوا. تو یہ تو بہت ہی کم سوچ ہے دنیا کی کسی چیز کے لیے کر کے نئے قبل کو اختیار کر, اس پر تو اتنا اثر ملے گا جس کا وہاں گمان بھی نہیں ہے. اور دنیا تو فالتو چیز کے طور پر ساتھ ملتی ہے, بینس آدمی رکھتا ہے دودھ کے لیے, گوبر گھر میں ہوتا ہی ہے, جہاں دیکھ گندم آدمی کاج کرتا ہے گلے کے لیے, بھوسا وہاں پر ہوتا ہی ہے جہاں گندم آ کر پوچھتی ہے. دنیا کے چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ فالتو چیزوں کے طور پر عطا فرماتا ہے، ان کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوشش تو بنیادی طور پر آدمی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، اور نیک اعمال کی تاثیر ہے کہ دنیا کی برکتیں راحتیں عافیتیں یہ تو اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں. جس جگہ مدرسہ بنے، مسجد بنے، اس جگہ اللہ تعالیٰ ایسا آباد کرتا ہے کہ بڑے بڑے مارکیٹ سینٹر بنتے ہیں. اس بڑی مسجد نے بنائی ہے نا سنچو گھر، سنچو گھر میں اس جگہ کوئی اس کے بعد کوئی دکان وکان نہیں. اس وقت ہم نے یہاں پر اپنے سلسلے کا کام شروع کیا، میں ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس جگہ کو اللہ ایسے بات کرے گا کہ دوسرے بازاروں کو پھیل کرے گا. وہاں کی اللہ نے کیا، ہم یہاں دکھا بیٹھ سکتے. یہاں ایک بھینسوں کا فارم تھا، یہاں یہ ہوٹل ہے نا، یہ بھینسوں کا فارم تھا، یہ چمن میں یہاں بدبو آتی تھی. چالیس گرام ہم یار لے کے کہا بھینسوں کی بدبو آتی ہے، وہ بھینس کھانا ختم ہو گیا. پھر یہاں بلڈر ہوتے تھے، وہ کر کر کر بلڈنگ کریں شور ہو گئی، احتکابر ساتھی سوچ رہے ہوئے ہوں دعا کی. دوسرا آڈر آیا وہ بازار، وہ جو دکانیں تھیں ختم ہو گئی. ساتھی کہہ رہے تھے کہ احتکاب میں تو سکون اطمینان نہیں ہوتا، سڑک کو ختم کراؤ. پھر سڑک کو رہے تھے تو بہت باقی سڑکوں پر بہت رش ہو جائے گا، بہت تکلیف ہو جائے گی، سو رہے تھے. سبحان اللہ، سچ بات ہے. ہمارے اگر کام اٹکے ہوئے ہوں، کام نہ بن رہے ہوں، تو رمضان کے علاوہ آدمی ایک تین دن کا احتکاب کر کے تو دیکھیں کیسے اللہ مشکلیں آسان کرتا. میرے پاس ایک آدمی آیا مردان کا، اس نے کہا جی ہمارا آدمی اغوا ہو گیا ہے، اور اغوا کیا ہے ڈاکو نے جو کہ سامان لے کر پیسے لے کر اس کو چھوڑتے ہیں آدمی. ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، پوری برادری پوری قوم غریب ہو گیا، ہم کیا کریں. تو میں نے کہا چل در تو خیمہ ہوتا سو کچھ کھولے شہر میں اس سے چلتے. میں اگر گرے رضے احتکاب کی طریقہ تو میں بتاتا ہوں، اگر کر سکو تین دن کا احتکاب کرنے سے کہتے ہیں کوئی مرد پیار نہیں ہے ماشاء اللہ. کسی عورت نے ہم ہی بھری کہ میں پیار ہوتا ہوں، اسے تین دن احتکاب کیا، تین دن احتکاب کیا. جہاں یہ آدمی اغوا کر کے لے جا کر رکھا کیا تھا، تو ان ڈاکوؤں کے پاس ایک عورت آئی. اس اور کے خاموں کے ساتھ جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، تو کسی نے بتایا کہ یہ بڑے زوردار لوگ ہیں، اگر ان کی مدد دو تو تمہارا فیصلہ بھی کرا دیں گے، جرگہ بھی کرا دیں گے، تمہارے خاموں کو بھی ٹھیک کر دیں گے. تو ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے کہا ہاں تمہارا کام کر دیں گے، ہمارا وہاں پر جگہ ہو، وہاں کوئی دن رہو، خدمت کرو، روٹیاں وغیرہ پکاؤ، انڈی پکاؤ، روٹیاں پکاؤ. تو جب وہاں چلی گئی تو اس نے دیکھا کہ تو ڈاکوؤں کے جائیں گے، ڈاکوؤں کا گروہ ہے، اور یہ تو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ان پر سامان لیتے ہیں. یہ جو آدمی ہمارے ساتھیوں کا پکڑا ہوا تھا، اس کے ذریعے سورت میں رابطہ کیا، رابطہ کیا، اور وہ آدمی تو آزاد ہوا ہی، پورا ڈاکوؤں کا گروہ گرفتار. اور اس میں کوئی اسلام آباد کا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اس سے مانگ رہے تھے، اس نے لاکھ روپے والا جو آدمی تھا وہ مفت میں تین دن کے اعتکاف. یہ بہت زوردار اور بہت قوت والی عبادت ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دھرنا دینا ہے کہ اللہ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم چلنے کے نہیں، اٹھنے کے نہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی عشرہ اخیر رمضان کے احتکاب کرے، اس کو دو قبول حج اور دو عمرہ نفل کا ثواب دیا جائے گا، اور یہ جہنم سے تین سال تک دور ہو جائے گا، جن کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور جن نے کہ اسے احتکاب والا ہوتا رہا احتکاب کی وجہ سے، ان کے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو سواب کرتے، احتکاب والا سویا ہوا بھی عبادت میں شمار ہوتا. جو آدمی متقب ہے اگر سویا ہوا بھی ہو تو کچھ شب قدر مل گئی. اور کچھ دن یہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے اعتکاف کے 10 دن، حج کے 5 دن، اس میں اور اس کے علاوہ اس بات کو اچھا قرار دیتے ہوئے بتایا گیا کہ آدمی کچھ بار دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سارے زیادہ الہی میں جن کے کام میں لگے تاکہ اس کے باطن میں روشنی اور نور آئے اور باقی زندگی جب گزارے گا اس پر اس کا اثر آئے گا. رمضان کے مہینے کا اثر پورے سال پر آتا ہے. میں ہر سال دیکھتا رہتا ہوں اگر زیادہ نہ ہو 1% معاشرے میں ضرور مثبت تبدیلی آئی ہوئی ہوتی. رمضان کے بعد معاشرے میں 10% ہو، 5% ہو، 1% ہو، 1% ہو، لیکن مثبت تبدیلی ضرور آئی ہوئی ہوتی. عید کے اصول پر ہمارا رمضان نہیں گزرا ہوتا لیکن اس دن بھی ضرور اثر ڈالا ہوتا. لہذا اعتکاف میں اپنے ماحول سے نکل کر علیحدہ ہو کر مسجد کے ماحول میں آ کر دنیا کی چیزوں کو ترک کر کے 10 دن دن رات زیادہ الہی میں گزارنے ہیں. مفضل تعالیٰ ہم نے یہاں 1989 سے اعتکاف شروع کیا. پہلے سال ہم 3 آدمی تھے، دو ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، دونوں میڈیکل کے طلبا تھے، دونوں کی زندگی بدلی. ہاں مختلف جگہوں پر اسپیشل ٹریننگ دونوں. پھر تعداد بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ فضل غلط میں آدمی ہوئے کہ ہم گھر کا کھانا کھانا آنا نہیں کر سکتے کہ 3 بور کی ہم ملازم رکھنے پڑتے ہیں 10 دن کے لیے. اور وہ فضل غلط پاس ایک پاس ایک شرابی آ کر بیٹھے اور 10 دن میں زندگی بدل کے اٹھے. نہ زندگی بدل دی، مقصد زندگی بدل دی. اور یہ اعتکاف صرف عبادت اور آدمی ہوتا، تربیت یہ اعتکاف ہوتا ہے. اس میں بیانات، تعلیم، ذکر اذکار، جو آدمی کو مسائل ہوں اور کا پوچھنا، ساری باتوں تو اب بہت ہی زیادہ. اس بچے میں ہم سال ہر سال 3 ختم قرآن کرتے ہیں تراضی میں. ایک تو پہلا ہوتا ہے جو چلتا ہے 15 دن کا، پھر اعتکاف میں جو ہے تو ایک 6 دن کا ہوتا ہے اور ایک 3 دن کا. ہر سال جب 3 دن کا ہمارا ختم ہو جاتا ہے نا، تو 3 دن کے ختم کے بعد جب میں دھیان کرتا ہوں، ساتھی سے میں کہا کرتا ہوں، آپ سب کا ایک ہی ہو گیا، ایک سال کے لیے دل آپ کے فٹ ہے، بس چلیں مزے کریں. ایک سال کو آپ دل کی فٹنس مل گئی. ایک دفعہ ایک ساتھی بیٹھ گئے اعتکاف میں، تو اس نے پہلے 6 دن والا ختم کیا، 3rd دن انہوں نے کہا ہے مجھے پین ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ اپنے دل کا بندوبست کریں. یہ تو گرلے ٹرننگ ہوتی ہے جی. اس لیے ہم یہاں تو آدمیوں کو اسی میں کہا کرتا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی مجھے ذرا دکھا دیا تھا، ہاں جی یہ بیٹھ سکے گا کہ نہیں بیٹھ سکے گا، ہمارے گرلے ٹرننگ میں کمانڈو ٹرننگ میں بیٹھ سکے گا. تو پہلے ایک رات کے ختم پسند دور میں ہوتا تھا نا، اب وہ چھوڑ دیا ہے ذرا سا، خود بھی کمزور ہو گیا. اور 3 دن والا بھی ماشاء اللہ اچھا خاصا، جس طرح دکانداروں کو سیزن میں کمر میں درد ہوتا ہے نا، اور زمینداروں کو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اتنا کام تھا کہ کمر میں درد ہو گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ملا ہے. پیسے وہ فضل نہیں، 3 دن کے ختم میں بھی کمر میں درد درد بڑا ہوتا ہے. ہاں جی اعتکاف بڑی قوت والی عبادت. اس کو سنت موقع کا کفایہ کہا گیا کہ ایک آدمی میں نہ بیٹھا تو ساری مسجد والے گناہ گار. اس مسجد سے گاڑیاں، اس یونیورسٹی سے گاڑیاں چوری ہوتی تھی، کافی افراد تفریح کے حالات ہوتے تھے. اعتکاف جو ہمارا چلا اس کے بعد سے اللہ نے فضل فرمایا کہ یونیورسٹی دو خدا ختم ہو، نام سکون آیا ہے. تابتی اعمال عبادت والے اعمال کی تاثیر ہوتی ہے کہ جس جگہ پر جس ماحول میں نباد آئے، ان اعمال کو جاری کیا جائے، ان کا علاج کیا جائے، وہاں اللہ تبارک کا برکت، اطمینان، سکون، عافیت کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اور لوگ ترک کر رہے ہوں عبادت والے اعمال کو اور فضول اور لایانی میں لگ رہے ہوں، فالتو چیزوں کے لیے تو ان کے پاس وقت ہے، عبادت والے اعمال کے لیے وقت نہیں ہے، تو ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے حالات سخت ہو جاتے ہیں. من آم بکری بین لوگوں میتم سن کا منقص ہو یومل قیامت عامہ، جس سے اعراض کی ہمارے ذکر سے ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں. اور بروز قیامت اس کو اندھا اٹھائیں گے. تو میں نے آج کی کئی تفسیریں ہیں, ایک تفسیر قرآن یاد کر کے بھول جانا اور ایک تفسیر سے آماج میں ایسا روگردانی اختیار کرنا کہ منہ ہی نہ موڑ رہا ہوتا, نماز کو ترک کیے ہوئے, روزے کو ترک کیے ہوئے, آئی نہیں کر رہا ہے, دنیا احکامات کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں. تو یہ اصلی احراز کرنے والا دین چاہیے. منا رامدری اللہ تعالیٰ کی یاد اصلی احراز کرنے والا وہ ہے جو آمار سے منہ موڑ چکا ہو اور دنیا میں ایسا پھنسا ہوا ہو اس کے پاس وقت ہی نہیں. تو ہم اس کو دیں گے گزران تنگی کا, یعنی اس کی زندگی تنگی والی ہو جائے گی, آمدنی وسائل ویسا کتنے زیادہ کیوں نہ ہو زندگی کی تلخ اور تنگ ہوگی. آمدنی 1000 روپے کی ہے, وسائل 1000 روپے کیے ہوئے, مسائل 2000 کے, کوئی کر کے دوسرے مہینے وسائل 2000 کے کر دیے, مسائل 3000 کے, یہ پھنسا ہی پھنسا رہے گا. اے بنیادوں کی میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ظاہر کر دوں گا, اندرسی کو دور کر دوں گا اور دل کو گناہ سے بھر دوں گا. اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو تجھ پر مشاغل کا عذاب ڈال دوں گا. اتنا مشغول ہوگا کہ ایک چیز کو ختم نہیں کیا دوسری شروع ہو جائے, جان نہیں چھوٹے گی. پھنسا رہے گا اگر اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا. وہ ہے اعمال کو زندہ کرنا, یہ زندگی کی برکت رہا اور عافیت کے آلات اپنے لے لینا ہے. کئی لوگوں کی معیشت میں بھی تنگ ہوتی ہے, کاروبار میں بھی تنگ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے, لوگوں پر ظلم کیے ہوئے, رشتے داروں کا حق مارے ہوئے, ان کا دل کھو رہا, نتیجہ یہ کہ گرنے کی تلخ ہوئی ہوئی, کیونکہ تو نے دوسرے گرنے کی تلخ کیا ہوا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تباہ کر رہا ہے پہلی گرنے کی تلخ کر. یہاں پہ ساتھ ہے والی بات, جو کرو گے سو بھرو گے. یہ جو کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کے ساتھ تیسرا عمل جو ہے وہ احتکاب کا ہے, جس کے بارے میں ستر کا قرآن پاک کی آیت میں آیا ہوا ہے, ولا تباشروا وان انتم عاکفون فی المساجد, کھانے پینے کی پابندی جو ہر وقت ہے, لیکن ایک نیا عمل تو میں دیا گیا احتکاب والا, اس کی یہ شرط ہے جب تک تم مساجد میں احتکاب کرو پھر اور تو سبھی نہیں مل سکتے. وہ ہے سب سے پرہیز کرنی, تاکہ مکمل فرشتوں جیسا ماحول بنا کر ان کی آدمی مشابہت اختیار کرے, تاکہ ان کی صفات اس کے باطن میں آئیں اور سارا سار اس پر اثر ڈالے. خدا دوبارہ کرو تو ان کے ساتھ فرمائے احتکاب کرنے کے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں فالس ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن اتنی تو بھی نہیں ہوگی کہ مسجد میں بیٹھ جائیں, اللہ کی یاد میں لگ جائیں, کھانا بتانا پانی تو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا, تو قسمت نہ ہو تو پہنچ سکے گا. لہٰذا رمضان کے ساتھ تیسرا تربیتی عمل جو ہے وہ احتکاب, اور بڑی قوت والی نیکی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اشرا اس لیے اخیرہ کے احتکاب کرے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے نفل قبول کا ثواب عطا کرے. تو بلا وجہ اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے توفیق عطا فرمائے.